парабак. Толькі прыдурак мог сцвярджаць, што эксплуатацыя чалавека чалавекам прыдуманая пануючымі класамі. Алек Гартанюк ніколі да такіх класаў не належаў. Ён быў самым звычайным кантрабандыстам. А як вядома з тэорыі класавай барацьбы, кантрабандысты ўвогуле ні да якіх класаў не належаць. А слова эксплуатацыя, калі недзе чулі, то даўно забыліся, што яно азначае. Алек, як і ўсе двуногія істоты на гэтым свеце, што цяжка зарабляюць сабе на хлеб, проста марыў трошкі адпачыць. Але каб пры гэтым заставаўся ўсё той жа стабільны прыбытак, які дае ўпэўненасць у заўтрашнім дні. Для гэтага вырашыў наняць ён парабка. Кніжак з разумнымі тэорыямі ён не чытаў, таму нават зялёнага разумення не меў пра сістэму наёмнай працы, легальны бізнес і абарону правоў працоўных. Ды і навошта яму гэта было? Якія ў працоўнага чалавека правы ён добра спазнаў, калі першы раз перасякаў беларуска-польскую мяжу, каб купіць у Беларусі тэлевізар «Гарызонт» з пультам. Іх тады толькі і сталі рабіць, і прадавалі толькі па талонах. 1 на 5 гадоў. Гартанюк вельмі марыў набыць такую рэч. У думках ужо бачыў сваіх шчаслівых дзетак каля новенькага каляровага крана, ды вось не пашанцавала. Мытнікі сканфіскавалі ўсе грошы, якія зарабляў цэлае жыццё, цяжка працуючы на заводзе. Валюту тады забаранялі перавозіць. Ну а адкуль гэта мог ведаць няшчасны беластоцкі беларус? З тае пары Алек кінуў завод і пашоў кантрабандысты, каб зарабіць на ўсё той жа тэлевізар. Праз дзень ужо ведаў, што калі перавозіш грошы, іх трэба хаваць. Праз 2 дні ведаў, дзе хаваць. А праз год у кожным пакоі ягонай 4-пакаёвай кватэры ў Беластоку стаяла па тэлевізары. Ды не «Гарызонты», а «Соні» ды «Філіпсы». І ўсе з пультамі. «Што мы ўсе гарбы сабе нажываем?» – пытае ён у мяне. «Круцімся на гэтай мяжы, як вошы на грэбні. Нават паглядзець тэлевізар нема калі. Я, як працаваў на заводзе, кожны вечар быў вольны, але не было тэлевізара. Зараз тэлевізару цэлая куча, а часу нема іх паглядзець. Ты знаеш, таму і надумаўся наняць я парабка. У мяне дзед быў, меў лясакулкі колькі гектараў зямлі. Дык ён, каб мажлівасць здабыць на кірмаш ездзіць ці якога яшчэ ражна ў жыцці пашукаць, наняў парабка. Той гаспадарку дагледжваў, пакуль дзед адсутнічаў. Ну і пагаварыць з кім было дзеду па прыездзе. Ну і так добра. Хіба і нам трэба яго досведу трымацца. Эх, каго тут знойдзеш, кажу яму. Цяпер усе хітрыя сталі, абдзярунць нас, як ліпу, ды на ўцёкі. Я не ведаю такога чалавека, якому свой бізнес раскрыў бы. А я ведаю, угаварвае мяне Алек. Да мяне даўно напрошваецца адзін паляк, Янак. Ён надумаўся жаніцца, а грошаў на вяселле не мае. Кажа, дай зарабіць. Не пашкадуеш, маўляў, самога грошаў на спірт няма, то хай возіць наш. А мы яму трохі заплацім. Хопіць нам, беларусам, вечна на пана працаваць. Хай і цяпер паляк на беларуса папрацуе. Ну, я пагадзіўся. І нават, як упершыню ўбачыў Янака, не адчуў небяспекі. Хлопец малады, з выгляду сумленны і працавіты. Ну, чаму такога не ўзяць у парабкі? Алек наладаваў машыну са спіртам, дзе толькі было мажліва, у дзверках, пад капотам і нават у запасным коле, і паставіў парабку канкрэтную задачу. Давесці тавар да Беластока, раскруціць машыну, дастаць спірт, аддаць яго і ўзяць у Алекавай жонкі грошы на закупку наступнай партыі. Адну бутэльку даў у рукі. Маўляў, яе можна перавезці легальна. Вось гэта і была галоўная памылка. Праз гадзіну ўсе вярнуўся Яны. П'яны, як дзіравы бот з левай нагі. Лыка не вяжа. Толькі просіць прабачэння за тое, што літруху выпіў. Але сцвярджае, што пастаўленае заданне выкінуў. Прывёз ад Алекавай жонкі грошы. «А спірт хоць аддаў маёй жонцы?» – пытае Алек. «Які спірт?» – перапытвае Яны. «Гартанюк?» Збялеў, нічога не кажуч, раскруціў дзверкі машыны, а там блішчаць бутэлечкі са спіртам. Янак на машыне, за якую была заплачана страхоўка і ўсе астатнія кошты для пераезду праз мяжу, завёз кантрабандны тавар у Польшу і прывёз яго назад. Пры гэтым двойчы нашым коштам рызыкаваў канфіскацыяй машыны. «Ну, што кажу, Алек, дапамог нам твой парабак, як некалі дапамагаў твайму дзеду». «Эй», уздыхнуў Алек, «вінаваты я перад табой, кажа, я галоўнага табе не сказаў. Што дзед мой таксама развітаўся з тым парабкам і сказаў, што чужымі рукамі толькі жар заграбаць». Мы пасмяяліся і з тае пары больш не спрабавалі наймаць парабка.